นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศครับท่านผู้ฟังเวทมนต์คาถาอาคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายดำหรือว่าสายขาวนี่มีความเป็นมาอันยาวนานเชื่อกันว่ามีก่อนพุทธกาลซะด้วยซ้ำต้นตำรับนั้นเล่ากันว่ามาจากพราหมณ์และฮินดูที่เป็นเจ้าแห่งลัทธิแห่งชมพูทวีปจากนั้นก็เผยแพร่ไปยังสถานที่อื่นๆรวมไปถึงดินแดนแถบยุโรปหรือว่าแอฟริกาด้วยหรือเปล่านั้นอันนี้ไม่อาจฟันธงได้แต่ละประเทศจะมีเอกลักษณ์ขนบจารีตประเพณีเป็นของตนเองส่วนจะมีลัทธิจากภายนอกแพร่กระจายตามมาภายหลังหรืออย่างไรนั้นก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานจากนักวิชาการเท่านั้นในดินแดนสุวรรณภูมิมีอารยธรรมที่เรียกกันว่ารับอิทธิพลมาจากอินเดียก่อนประเทศอื่นใดนั่นก็คือประเทศกัมพูชาหรือว่าเขมรจากประวัติศาสตร์โบราณระบุไว้ว่าเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูมากดังจะเห็นได้จากปราสาทหินต่างๆที่สร้างขึ้นมีวัฒนธรรมและศิลปะแบบฮินดูผสมผสานกับพุทธรวมอยู่ด้วยจึงเชื่อได้ว่าศาสนาฮินดูน่าจะเข้ามาเผยแพร่ก่อนพุทธศาสนานอกจากวัตถุต่างๆที่ปรากฏอยู่ในประเทศเขมรก็ล้วนแต่มีอายุหลายร้อยหลายพันปีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนโด่งดังมาตราบทุกวันนี้ยังมีไสยศาสตร์เวทมนต์อาคมทั้งสายดำสายขาวตลอดจนพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ต่างๆนั้นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งต้นตำรับไสยศาสตร์เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านแล้วก็ละแวกประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพระเวทและพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ดำและขาวซึ่งชาวเขมรรับวัฒนธรรมนี้เต็มๆจึงบังเกิดพ่อมดหมอผีหรือว่าไสยศาสตร์ขึ้นคนเหล่านั้นได้นำเอาวิชานี้และเวทมนต์มาใช้กับวิถีชีวิตของชาวเขมรซึ่งมีอยู่สองประเภทคือศาสตร์แห่งมนต์ดำแล้วก็ศาสตร์แห่งมนต์ขาวทั้งสองนี่ให้คุณให้โทษขึ้นอยู่กับหมอผีหมอคุณไสจะนำอาคมไปใช้ทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเพราะพระเวทมนต์ดำเล่าว่าแฝงด้วยความโหดเหี้ยมและอำมหิตสามารถที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามที่โดนกระทำมีอันเป็นไปต่างๆนานาอาการจะเป็นตามพระเวทมนต์ดำมีทั้งเหยื่อที่เคราะห์ร้ายพิการเป็นคนบ้าเสียสติหรือบางรายก็ถึงกับเสียชีวิตอย่างน่าอนาถแต่ก็มีเหยื่อทั้งหญิงชายที่โดนกระทำด้วยสายดำฝ่ายรู้ตัวว่าตัวเองถูกมนต์ดำเล่นงานก็เกือบจะสายแทบจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียเปล่าๆต้องรีบไปให้ผู้เรืองอาคมรักษาและถอนสายดำด้วยพระเวทสายขาวจึงรอดตายมาได้หวุดหวิดหากไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่รับรองว่าจะอยู่หรือตายนะทั้งสายดำและสายขาวเล่ากันว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่โบราณอันนี้เป็นความจริงไม่ใช่คำพูดล้อเล่นแต่เกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์นับไม่ถ้วนจากอดีตสู่ปัจจุบันนี้สายดำกับสายขาวก็ยังเป็นปรปักษ์กันอยู่ดังจะเห็นได้ว่ามีผู้ที่ถูกกระทำด้วยสายดำจะเป็นการกระทำของหมอคุณไสเขมรหมอไทยแขกชาวเขามอญพม่าหรือว่าอื่นใดก็ตามคนที่ถูกทำเนี่ยจะได้เจ็บปวดแล้วก็ทนทุกข์ทรมานจะกินหรือว่าดื่มยาสามัญประจำบ้านยาสมุนไพรพื้นบ้านอาการจะไม่บรรเทาทุเลาลงจะยังเจ็บปวดทุรนทุรายตลอดทั้งที่ออกอาการแล้วก็ไม่ออกอาการบางคนร่างกายจะสู้ผอมซีดเซียวตัวเหลืองตัวหมองคล้ำดูแล้วเหมือนซากศพมีชีวิตเดินได้เพียงแต่มีลมหายใจอยู่ไปวันๆเท่านั้นเองเหมือนกับชีวิตที่ไร้ค่าบางรายอยู่ไม่เป็นสุขยังงุ่นง่านจิตไม่ว่างมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูไปหมดมองขวางผู้คนด้วยสายตาอันแข็งก้าวกระด้างไม่เป็นมิตรแล้วก็ยังอาละวาดจะทำร้ายคนใกล้ตัวอาจจะถึงขั้นถอดเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วเปลือยกายเดินล่อนจ้อนหรือว่าวิ่งพล่านไปทั่วปากจะบ่นพูดพร่ำไปตามเรื่องตามราวคล้ายๆคนบ้าดูผิวเผินอาจจะเป็นคนเสียสตินะหากมองลึกๆแล้วก็คือเหยื่อที่ถูกกระทำด้วยศาสตร์แห่งมนต์ดำอาการของคนที่ถูกคุณสายมนต์ดำจะมีอาการแปลกๆพิลึกแฝงซ่อนเร้นอยู่แทบจะดูไม่ออกว่าคนคนนั้นถูกกระทำจากเวทมนต์ดำของพ่อมดหมอผี พราะว่าเจ้าของสายดำเนี่ยสามารถจะกำหนดชะตาชีวิตของเหยื่อได้จะให้มีอาการหนักหรือเบามากน้อยแค่ไหนก็มีหลายวิธีที่จะนำมาทำกับเหยื่อได้ตามความต้องการของตัวบางรายหมอผีคุณใส่เมื่อปล่อยของสายดำใส่เหยื่อแล้วจะไม่ใส่ใจปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมจะไม่คิดที่จะติดตามผลงานของตัวเองแล้วก็ยังมีหมอผีบางรายเมื่อรู้ว่าเหยื่อโดนของที่เสกใส่เล่นงานนี่ยังนั่งบริกรรมมนต์ดำกระตุ้นให้เหยื่อมีอาการกำเริบเพื่อลงโทษสั่งสอนหรือว่าต้องการให้ตายช้าๆอย่างทนทุกข์ทรมานซึ่งเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนและอมหิตของหมอผีหรือว่าหมอคุณไสคนนั้นนะครับท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าโลกสังคมนี้ไม่มีเรื่องลี้ลับนี้อยู่นะครับจะไปเพลิดเพลินกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วมองข้ามศาสตร์อันลี้ลับที่เกิดขึ้นจากอาคมและกรรมพิธีไสยศาสตร์ด้วยการดูแคลนลบลู่เพราะถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งท่านไปเจอกับพลังลี้ลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าของที่เป็นสิ่งที่เอามาทำเป็นมนต์ดำน่ะมีอะไรกันบ้างท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเคยเห็นพระงั่งไหมครับพระงั่งเนี่ยมีลักษณะถ้าดูเผินๆแล้วจะเหมือนพระพุทธรูปแต่ความจริงแล้วเป็นรูปเทวดาสวมใส่ชฎายอดแหลมแบบเขมรบางคนเขาเรียกพระงั่งหรือว่าไอ้งั่งก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมถึงเรียกอย่างนั้นลุงกล้านี่แกผ่านประสบการณ์ที่ได้พกพระงั่งหรือว่าไอ้งั่งติดตัวไปเจอทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดีคละกันไปแกเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อนโน้นไสยศาสตร์เป็นสิ่งลี้ลับและเป็นที่หวาดกลัวแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งใครเป็นผู้เรื่องอาคมก็มักจะไม่ค่อยมีผู้ใดกล้าไปตอแยเล่นด้วยเพราะกลัวจะถูกเสกของใส่ให้มีอันเป็นไปก็เลยทำให้หมอคุณสายหมอผีนี่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมีอะไรก็จะไปพึ่งบารมีหมอคุณสายให้ช่วยรักษาแกบอกว่าพระงั่งหรือว่าไอ้งั่งที่แกบูชาอยู่เนี่ยปู่ทวดเป็นคนให้แกไว้เอาไว้รักษาเนื้อรักษาตัวมีพุทธคุณหลายด้านแต่กำชับไม่ให้ไปอวดอ้างว่าเป็นของวิเศษในระมิดได้ทุกอย่างทำไมงั้นแล้วจะโดนย้อนเข้าตัวไม่ช้าก็เร็วของอย่างนี้ห้ามพูดห้ามอวดอ้างสรรพคุณทั้งปวงทีนี้เมื่อปู่ทั่วเสียชีวิตก็มีญาติหลายคนต้องการพระงั่งหรือว่าไอ้งั่งองค์เนี้ยพากันค้นหาจนทั่วบ้านก็ไม่มีใครเห็นจะมีแต่เพียงแกคนเดียวเท่านั้นที่รู้เพราะว่าบูชาไว้กับตัวตลอดเมื่อมีคนต้องการพระงั่งหรือว่าไอ้งั่งมากแกก็ยิ่งต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นโดยเฉพาะญาติพี่น้องไว้ใจไม่ได้ถ้าเผลอรู้ว่าแกพบพระงั่งหรือไอ้งั่งนี่แกก็มีสิทธิ์จะโดนลูกปืนยิงตายแล้วก็ชิงเอาของขลังนี่ไปครอบครองเพราะความโลภความอยากได้มันไม่เข้าใครออกใครแกเก็บพระงั่งเอาไว้มิดชิดไม่ให้ใครรู้ไม่งั้นแล้วเดี๋ยวอันตรายจะมาเยือนแต่แม้จะเก็บไว้เป็นความลับก็ยังมีคนรู้ว่าแกมีพระงั่งหรือว่าไอ้งั่งจนได้รู้ไปถึงหูคนอยากจะได้เอาไว้บูชาก็เลยแอบดักซุ่มคอยจะยิงแกเพื่อชิงเอาพระงั่งหรือว่าไอ้งั่งไปดังนั้นแกก็ต้องระวังตัวมากขึ้นจะไปไหนทีก็ต้องมีไปอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่านพอตกกลางคืนจะอยู่บ้านไม่ออกไปไหนเกรงจะได้รับอันตรายเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องไม่ดีกับแกจนได้คืนนั้นแกกลับจากเที่ยวงานวัดต่างหมู่บ้านมีชาวบ้านเดินกลับกันเป็นกลุ่มหลายสิบคนแกก็ไม่นึกว่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นพอมาถึงกลางทางมีเสียงปืนดังขึ้นคนร้ายคงจะยิงใส่แกเพราะว่ามีลูกปืนโดนแกที่สีข้างด้านซ้ายแล้วก็เอวกับสะโพกรวมแล้วแกโดนยิงคืนนั้น3นัดและชาวบ้านที่มาด้วยโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บสาหัสไปหลายคนแกโดนเต็มๆ3นัดก็นึกว่าจะไม่รอดแต่น่าอัศจรรย์ที่ลูกปืนไม่ระคายผิวสักนิดเดียวจะมีก็เพียงรอยฟกช้ำดำเขียวเป็นจ้ำจ้ำ3แห่งตรงที่โดนยิงเท่านั้นแกก็นึกขึ้นมาได้ก็รีบยกมือพนมไหว้พระงั่งที่แกพกอยู่คืนนั้นถ้าแกไม่มีพระงั่งหรือว่าไอ้งั่งนี่คงจะตายเป็นผีเฝ้าถนนไปแล้วแกว่าอย่างนั้นข่าวที่แกโดนยิงแล้วรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดร่ำลือกระช่อนไปทั่วมีชาวบ้านแห่กันมาเยี่ยมแกที่บ้านเพื่ออยากจะมาดูซิว่าแกรอดตายหวงมาได้ยังไงจะได้เห็นกันจะด้วยตาเพราะที่ผ่านมาใครโดนยิงแถวนั้นตายทุกรายไม่มีใครรอดเหมือนแกสักคนแกก็ไม่บอกให้ใครรู้ว่ามีพระงั่งหรือว่าไอ้งั่งบูชาแต่เชื่อว่าคนร้ายจะต้องรู้ดีว่าแกมีของดีก็เลยได้แอบซุ่มยิงแกให้ตายหวังจะชิงเอาของดีไปแต่เดชบุญที่ พุทธคุณของพระงั่งเนี่ยคุ้มครองแกถึงได้รอดตายมาได้อ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของคนที่มีพระงั่งหรือว่าไอ้งั่งบูชาว่าเมื่อมีอันตรายก็รอดตายได้เต็มไปด้วยเมตตานะทีนี้เล่าแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะก็แล้วแต่ทีนี้ก็มาถึงอย่างที่สองครับวัวธนูหรือว่าควายธนูอันนี้พุทธคุณก็เป็นของขลังเฝ้าบ้านแล้วก็คุ้มกันมีตำนานเล่ากันมาแต่โบราณว่าเป็นศาสตร์ของโยคะแพร่หลายอยู่ทางบางแคว้นของอินเดียก็มีในแอฟริกาก็มีตลอดแถบแม่น้ำอเมซอนในทวีปเอเชียก็มีอยู่ในประเทศกัมพูชาไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานนะผู้มีวิชาอาคมนี้นิยมมีทหารผีไว้เฝ้าบ้านแล้วก็คุ้มครองป้องกันแต่ละเกจิผู้เรืองอาคมจะใช้คาถากำกับแล้วก็มีพิธีกรรมเส้นไหว้เพราะว่ามีดวงวิญญาณสิงอยู่ถ้าไม่เส้นไหว้ก็จะทำให้วัตถุเครื่องรางของขลังนั้นไม่มีเรี่ยวแรงหมดกำลังวังชาหรือว่าถอดใจไม่อยากทำงานให้ด้วยความเต็มใจการเส้นไหว้แต่ละวัตถุเครื่องรางของขลังเนี่ยจะเหมือนกันสำหรับการเส้นไหว้วัวธนูหรือว่าควายธนูผู้ที่เป็นเจ้าของที่เรืองอาคมนี่จะถวายหญ้าคา7ก้านหรือว่า7ใบหญ้าคาแต่ละใบจะขมวดปมที่ปลายขณะขมวดปลายนั้นจะต้องกลั้นลมหายใจด้วยพร้อมกับบริกรรมท่องพระเวทไปด้วยนะครับผมจำได้ว่ามีอยู่บทหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของควายธนูเนี่ยมีอยู่ว่าโอมปู่เจ้าสมิงพรายปู่เจ้ากำแหงให้กูมาทำควายเชิญพระอิศวรมาเป็นตาซ้ายเชิญพระนารายณ์มาเป็นตาขวาเชิญพระอาทิตย์มาเป็นเขาเชิญพระจันทร์มาเป็นหางเชิญพระพุทธกิเนศพระพุทธกินายมาเป็นสีข้างทั้งสองเชิญพระจตุโลกบาลทั้งสี่มาเป็นขาทั้งสี่เท้าเชิญฝูงผีทั้งหลายเข้ามาเป็นไส้พุงนามสติติสวาหะนะเนี่ยจำได้แค่เนี้ยนอกนั้นก็มีอีกเยอะแยะเลยจำไม่ได้ฮะทีนี้จากประสบการณ์ของผู้ที่มีวัวธนูควายธนูครอบครองในลุงจันทร์ครับลุงจันทร์แกเป็นลูกศิษย์ลุงเงียมที่เป็นพระเกจิผู้เรืองอาคมก็ได้เล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังบอกว่าแกเป็นคนเชื่อเฉพาะสิ่งที่เห็นด้วยตาเท่านั้นแหละหากเป็นคำพูดคนอื่นแกจะไม่เชื่อหรือหากจะเชื่อก็เชื่อไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะเคยมีคนเฒ่าคนแก่เล่าให้แกฟังว่าไอ้เรื่องวัวธนูควายธนูเมื่อก่อนในหมู่บ้านมีผู้เรืองอาคมเขาเลี้ยงไว้ยังเคยเห็นวัวธนูควายธนูที่หมอคุณสายปล่อยออกมาแต่มันไม่ทำอันตรายชาวบ้านหากเพียงแต่ปรากฏตัวพุ่งทะยานไปไหนไม่มีใครรู้ตอนแรกก็นึกว่าวัวควายใครหลุดออกมาเพ่นพ่านตอนกลางคืนยามดึกๆครั้นเพ่งสายตามองดูเต็มตาอ้าวมันไม่ใช่วัวควายชาวบ้านนี่นะแต่มันเป็นวัวธนูควายธนูทุกคนก็ต่างพากันหวาดกลัวรีบยกมือพนมไหว้ขออย่าได้ทำร้ายเลยว่าอย่างนั้นนั่นเป็นคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่แกได้ยินมาแต่ยังไม่เชื่อว่าเรื่องอย่างนี้จะมีจริงจนคนเฒ่าคนแก่ที่นำเรื่องวัวธนูและควายธนูเนี่ยค่อยๆเสียชีวิตไปทีละคนแกก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไปอยู่วัดกับหลวงพ่อที่เป็นลุงชื่อลุงเงี่ยมเนี่ยบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วจนกระทั่งเป็นพระกระทั่งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแกทำหน้าที่ไปเป็นลูกศิษย์หลวงลุงเงี่ยมคอยรับใช้ท่านเนื่องจากท่านอายุมากแล้วแกก็พอรู้ว่าหลวงลุงเนี่ยเป็นผู้เรืองอาคมรูปหนึ่งแต่ยังไม่เคยเห็นหลวงลุงแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรให้เห็นด้วยตาสักครั้งจนกระทั่งคืนหนึ่งแกกับเจ้าแกะหลานชายนอนกลางมุ้งหลับอยู่ใกล้ๆหน้าประตูที่เปิดแง้มของหลวงลุงหูแกก็แว่วได้ยินเสียงวัวหรือควายเนี่ยร้องมอมอดังมาจากลานวัดในใจก็นึกว่าวัวหรือควายของชาวบ้านคนไหนหลุดจากคอกมาอยู่ในวัดอะด้วยความอยากรู้แกก็ปลุกเจ้าแกะให้ลุกขึ้นจะได้เป็นเพื่อนกันแต่ปลุกเท่าไรเท่าไรเจ้าแกะก็ไม่ตื่นมันนอนขี้เศร้าจริงๆนี่ถ้าไฟไหม้กุฏิหลวงลุงนะคงตายคากองไฟแน่เมื่อปลุกเจ้าแกะไม่ตื่นแกก็ตัดสินใจคว้าไฟฉายที่วางอยู่ข้างตัวลุกขึ้นเดินลงกุฏิส่องไฟฉายกราดไปทั่วเพื่อจะดูว่าเป็นวัวหรือว่าควายของใครที่หลุดมายามค่ำคืนเสร็จแล้วแกก็ต้องสะดุ้งโหยงเมื่อไฟฉายส่องไปกระทบร่างวัวตัวหนึ่งตัวมันกำยำมียันมีอักขระอาคมแบบขอมเต็มตัว แกจ้องมองเพื่อให้แน่ชัดว่าสิ่งที่เห็นน่ะเป็นวัวที่ไม่ใช่วัวทั่วไปที่แกเลี้ยงวัวตัวนั้นยืนนิ่งเฉยแต่ส่งเสียงร้องมอมอไม่กี่คำมันก็พุ่งทะยานขึ้นไปบนอากาศแล้วลับหายไปทางกุฏิของหลวงลุงเท่านั้นแหละแกได้สติรีบหันหลังวิ่งขึ้นกุฏิหลวงลุงซึ่งเป็นกุฏิหลังเดียวที่วัวธนูตัวนั้นหายเข้าไปคืนนั้นแกนอนไม่หลับครุ่นคิดเห็นแต่สิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองย้อนหวนนึกไปถึงคำพูดคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังเรื่องวัวธนูควายธนูเอ๊เป็นเรื่องจริงนี่นะไม่ใช่เป็นเรื่องตำนานมาเล่ามาหลอกคนรุ่นหลังแน่ทำให้แกเชื่อเรื่องวัวธนูควายธนูตามที่ได้ยินได้ฟังมาเรื่องนั้นแกไม่กล้าเอาไปเล่าให้หลวงลุงฟังเก็บไว้ในใจคนเดียวก่อนจะเอาเรื่องนี้ไปถามพ่อถึงได้รู้ความจริงว่าหลวงลุงเนี่ยเลี้ยงวัวธนูควายธนูจริงและวัวที่แกเห็นนั่นน่ะเป็นวัวธนูของหลวงลุงที่ปล่อยมาคุ้มครองรักษาวัดไม่ให้ขโมยมาลักทรัพย์สินของวัดเมื่อก่อนเนี่ยของในวัดจะหายเป็นประจำหลังจากที่หลวงลุงปล่อยวัวธนูออกมาก็ไม่มีของในวัดหายอีกเลยอีกทั้งให้วัวธนูป้องกันเพศภัยจากคุณสายมนต์ดำที่อาจจะมีหมอผีคุณสายบางคนอยากจะลองดีปล่อยของมนต์ดำมาเพ่นพ่านแล้วของมนต์ดำมันอาจจะหลุดเข้ามาในวัดทำร้ายหลวงลุงหรือพระกับสามเณรให้ได้รับบาดเจ็บดังนั้นหลวงลุงก็ต้องใช้วัวธนูนี่แหละเป็นยามคอยป้องกันภัยจากคุณสายมนต์ที่เป็นเดรัจฉานวิชาของผู้ไม่หวังดีเพราะว่าหมอผีหมอคุณสายบางคนไม่คำนึงว่าจะเป็นพระหรือชาวบ้านหากไม่พอใจกูก็จะปล่อยของใส่ที่หลวงลุงทำเช่นนี้ถือว่าไม่ผิดวินัยของสงฆ์ถือว่าเป็นการป้องกันตัวและป้องกันทรัพย์สินของวัดไม่ให้ถูกคนมาขโมยไปคำพูดของพ่อก็ทำให้แกหูตาสว่างตั้งแต่นั้นมาแกก็เชื่อเรื่องวัวธนูควายธนูมาจนบัดนี้วัตถุมงคลหรือว่าของดีของขลังที่จะแนะนำในอันดับต่อไปก็คือได้สายสินครับได้สายสินนี่เป็นเครื่องรางของขลังอีกประเภทหนึ่งมีความสำคัญเสมือนหัวใจที่นำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและทางไสยศาสตร์ทีเดียวเมื่อผ่านการปลุกเสกด้วยอาคมจากผู้เรืองอาคมจะทำให้ได้สายสินนี่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความขลังจึงเป็นที่นิยมของคนไทยทั่วไปด้วยความเชื่อที่ว่านี้ผู้คนก็มักจะนำได้สายสินมาผูกข้อมือแม้กระทั่งพ่อมดหมอผีหรือว่าหมอขุนไสยหรือพระเกจิผู้เรืองเวทจะนำเอาได้สายสินมาไล่พูดผีปีศาจและป้องกันภัยอันตรายจากคุณสายมนต์ดำด้วยแล้วก็ยังมีณเมตตามหานิยมให้แก่ตัวเองด้วยการนำเอาได้สายสินมาใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆนั้นจะต้องมีการนำเอาคาถามาบริกรรมประจุใส่ลงในได้สายสินด้วยเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เมื่อนำมาใช้นะครับลุงอำนวยนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เห็นผู้เรืองอาคมก็คือหลวงพ่อเนี่ยเอาได้สายสินรักษาคนป่วยอาการปางตายให้ได้จากที่ไม่เคยเชื่อเมื่อเจอด้วยตัวเองถึงจะเชื่อแกก็เผยอดีตให้ฟังว่าแกเคยบวชพระมาแล้ว 2,000 ษาเห็นญาติโยมมาพบหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดท่านเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่เรืองอาคมแต่ไม่ค่อยจะเปิดตัวให้สังคมทราบท่านเป็นพระสมถะจริงๆในห้องบนกุฏิของท่านไม่มีอะไรนอกจากเครื่องอัฐบริขารของสงฆ์เท่านั้นแล้วก็มีฟูกมีหมอนเอาไว้จำวัดจากประวัติของหลวงพ่อก่อนที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ท่านเคยเดินธุดงค์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนแล้วก็ไปธุดงค์ในหลายประเทศมาแล้วอาทิเช่นพม่าลาวเขมรเคยถูกทหารชนกลุ่มน้อยจับตัวไปเค้นหาความลับกลัวว่าฝ่ายตรงข้ามจะส่งท่านแฝงมาในรูปของพระสงฆ์มาหาความลับแล้วก็สถานที่ตั้งของทหารชนกลุ่มน้อยท่านถูกขังอยู่ในคุกกี่ไก่ตั้งหลายคืนสุดท้ายก็เห็นว่าท่านไม่ใช่พระสายลับก็ปล่อยตัวไปท่านมีอายุมากขึ้นก็เลิกเดินธุดงค์มาจำพรรษาตามวัดต่างๆหลายแห่งจวบจนกระทั่งมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้เมื่อเจ้าอาวาสวัดมรณภาพชาวบ้านก็นิมนต์ท่านขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดจนกระทั่งทุกวันนี้ลุงนวยบอกว่าแกจะเห็นหลวงพ่อเอาได้สายสินผูกข้อมือให้ญาติโยมใครมาหาท่านจะให้ท่านผูกข้อมือทุกคนจะเห็นแล้วก็ยังงงเหมือนกันมาให้ความสำคัญอะไรกันนักก็แค่ได้สายสินน่าจะบูชาพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรือเ กระทั่งวันหนึ่งมีชาวบ้านหามคนป่วยอาการย่ำแย่พ่ายผอมตัวเหลืองซีดไม่รู้ว่าป่วยด้วยโรคอะไรคนป่วยนี่ถูกหามขึ้นไปไว้บนกุฏิของหลวงพ่อแกก็ตามขึ้นไปด้วยเพื่อจะดูว่าคนป่วยเป็นอะไรคนป่วยนอนหายใจคะแมวคะแมวลูกตากรอกกลิ้งเหลือกไปเหลือกมามีได้สายสินผูกที่ข้อมือทั้งสองข้างของคนป่วยพอหลวงพ่อเดินออกมาจากห้องมาหาคนป่วยห่างกันเพียงไม่กี่วาคนป่วยที่แกเห็นจะตายไม่ตายแหล่ก็พรวดพราดลุกขึ้นนั่งยองๆชี้หน้าด่ากราดหลวงพ่อด้วยถ้อยคำหยาบคายท่ามกลางความตื่นตระหนกตกใจของบรรดาญาติพี่น้องคนป่วยที่นั่งพนมมือไหว้หลวงพ่อไม่เป็นไรหรอกโยมปล่อยให้เขาด่าหรอกอีกเดี๋ยวอีกหน่อยจะด่าไม่ได้หลวงพ่อเดินมาอยู่ข้างหลังคนป่วยเอานิ้วมือสามนิ้ววางบนหน้าผากคนป่วยพร้อมกับบริกรรมคาถาแล้วก็เป่าลมปราณลงบนกระหม่อมของคนป่วยสามคาบคนป่วยก็ซุดหวบดิ้นพลานยังกับปลาโดนทุบหัวไม่มีผิดปากก็ร้องโอดโอยเหมือนก็ได้รับความเจ็บปวดเหลือกำลังหลวงพ่อเอาได้สายสินที่ปลุกเสกอาคมมาผูกข้อมือให้คนป่วยทั้งสองข้างแล้วก็ยังเอาได้สายสินมาทำเป็นสร้อยคล้องไว้บนคอคนป่วยแกไม่นึกว่าแค่ได้สายสินนี่จะที่ปลุกเสกอาคมนี่จะมีฤทธิ์เดชสามารถจะทำให้คนป่วยหายได้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าได้สายสินจะนำมาก่อวิธีทางศาสนาเท่านั้นเท่าที่แกเห็นนะและที่หลวงพ่อพูดไว้เป็นความจริงคนป่วยที่มีอาการเกรี้ยวกราดด่าทอหลวงพ่อเมื่อตะกี้นี้หมดฤทธิ์ไม่กล้าที่จะเผยปากด่าหลวงพ่อได้อีกเหมือนว่าคนป่วยจะรู้ตัวดีที่อาละวาดทำตัวไม่เหมาะสมก็ได้แต่นั่งนิ่งเงียบเหมือนท่อนไม้นะสมกับท่านเป็นพระเกจิผู้เรืองเวทจริงๆพูดอะไรคำไหนคำนั้นแกเห็นมากระตาตนเองในหนนั้นเสร็จแล้วแกก็ต้องตะลึงพอคล้องคอด้วยได้สายสินให้คนป่วยไม่ทันไรอาการที่คลุ้มคลั่งของคนป่วยนี่หายเป็นปลิดทิ้งในฉับพลันทำเอาบรรดาญาติพี่น้องพากันดีใจที่คนป่วยหายแม้กระทั่งจะยังไม่ปกติก็ตามถือว่าอาการที่ย่ำแย่เมื่อตะกี้นี่กลับมาหายด้วยวิธีการรักษาเอาได้สายสินปลุกเสกผูกข้อมือและคล้องคอไว้เท่านั้นคนป่วยก็อาการดีขึ้นผิดปกติหลังจากที่แกลาสิกขามาอยู่บ้านยังประทับใจวิธีการรักษาคนป่วยของหลวงพ่อบุเรืองเวทแค่ได้สายสินปลุกเสกอาคมยังรักษาคนป่วยให้หายได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อผู้ที่จะทำได้ด้วยวิธีเนี้ยจะต้องเป็นผู้เรืองอาคมแก่กล้าถึงขั้นจอมขมังเวทหรือว่าสำเร็จโสดาบันอย่างหลวงพ่อรูปนี้เป็นต้นครับอย่ามองข้ามได้สายสินนะครับโดยเฉพาะได้สายสินที่ผ่านการปลุกเสกอาคมจากผู้เรืองอาคมย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องรางของขลังป้องกันภัยได้แล้วก็ยังมีณเมตตามหานิยมให้ด้วยนะจะบอกให้ ต่อไปเขี้ยวหมูตันครับเคยได้ยินไหมครับหรือว่าเคยเห็นไหมเขี้ยวหมูตันอดีตทหารยศนายร้อยโทชื่อหมวดขันเนี่ยได้นำเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังบอกว่าแกเป็นทหารจะต้องหาของขลังของดีพกติดตัวบ้างในฐานะชาวพุทธมีความเชื่อแคล้วคลาดจากเพศภัยอันตรายนอกจากแกแล้วทหารทุกนายก็เหมือนกันกับแกนั่นแหละสืบหาของดีของขลังเอามาไว้คุ้มกันภัยในยามที่ไปรักษาเขตแดนตามแนวชายแดนเพราะว่าที่นั่นเต็มไปด้วยอันตรายรอบตัวประมาทหรือว่าเผลอเมื่อไหร่ตายสถานเดียวเพราะตัดสินกันด้วยศาลเตี้ยลูกน้องในกองร้อยที่แกดูแลอยู่มาจากบ้านนอกต่างจังหวัดจบแค่ชั้นป.4ความรู้ก็นิดเดียวแกทำตัวให้ลูกน้องรักทำตัวเป็นกันเองให้ความเสมอภาคกันเรียกว่าใช้สงครามจิตวิทยาซึ่งได้ผลเกินคาดลูกน้องทุกคนรักแกหมดและยามมีปัญหาก็มาปรึกษาหารือให้แกช่วยหาทางออกให้อะไรที่ไม่เหนือบ่าควาแรงก็จะช่วยทันทีถ้าแกมีปัญหาปรารภกับลูกน้องพวกเขาก็จะยื่นมือมาช่วยเหมือนกันเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันระหว่างลูกพี่กับลูกน้องแล้วก็มีลูกน้องคนหนึ่งมีพ่อเป็นพรานป่าแต่ว่าเลิกอาชีพนี้มานานแล้วเพราะรัฐบาลสั่งปิดป่าพวกพรานอย่างพ่อก็พากันตกงานไปหาอาชีพอื่นทำแทนพ่อของลูกน้องคนนี้มีเขี้ยวหมูตันได้มาตอนเข้าป่าไปล่าสัตว์กว่าจะล้มหมูป่าตัวนี้ได้ก็เกือบจะเอาชีวิตกันไม่รอดและหมูป่าตัวนี้หนังเหนียวปืนแก๊ปของพ่อกับเพื่อนพรานหลายกระบอกยิงไม่เข้ามันหนังเหนียวเกินกว่าที่คาดไว้พ่อไม่มีทางเลือกตอนนั้น กำลังจนมุมกระโจนเข้าปล้ำกับหมูป่าตัวนี้เสร็จแล้วใช้มีดหมอที่พกมากระทำกระหน่ำแทงหมูป่าตัวนี้หลายแผลจนมันสิ้นใจตายคามือพ่อและพ่อก็ได้รับบาดเจ็บจากเขี้ยวของมันที่กัดแล้วก็ขวิดหลายแผลพ่อยังกัดฟันเลาะเอาเขี้ยวหมูป่าตัวนี้มาทำเป็นเครื่องรางของขลังนำไปปลุกเสกตามพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการเมื่อพ่อจะออกจากบ้านจะพกเขี้ยวหมูตันไปด้วยทุกครั้งแล้วก็พ่อก็รอดตายจากอุบัติเหตุหลายครั้งหลายหนเพราะพุทธคุณของเขี้ยวหมูตันจนเพื่อนพรานและชาวบ้านนึกว่าพ่อเล่นของคุณไสถึงได้หนังเหนียวโดนยิงมาก็หลายครั้งแต่กระสุนไม่ระคายผิวสักครั้งเลยและลูกน้องคนนี้รับปากจะขอเขี้ยวหมูตันจากพ่อมามอบให้แกไว้ป้องกันตัวต่อมาลูกน้องคนนี้ลาพักกลับไปบ้านไปเยี่ยมบ้านอาทิตย์นึงพอครบกำหนดก็เดินทางกลับเข้ากรมรายงานตัวต่อครูฝึกที่กองร้อยตามระเบียบของทหารแล้วก็นำเอาเขี้ยวหมูตันมามอบให้แกตามที่พูดไว้แกก็ดีใจที่ได้ของขลังเป็นเขี้ยวหมูตันมาบูชาแกก็ถือโอกาสขอลูกน้องคนนี้มาเป็นทหารรับใช้ที่บ้านแล้วก็แอบให้ลูกน้องคนนี้กลับไปอยู่บ้านนอกกับพ่อแม่และลูกเมียเป็นการทดแทนบุญคุณกันเป็นสิ่งที่ตอบแทนความมีน้ำใจของลูกน้องคนนี้แล้วแกก็ได้รับคำสั่งไปเป็นผบ.หมวดที่ฐานรบด้านแนวตะเข็บชายแดนแห่งหนึ่งไปอยู่ไม่กี่วันก็มีการปะทะกับศัตรูรบกันนานหลายชั่วโมงก่อนที่ฝ่ายศัตรูจะล่าถอยหนีข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและการปะทะกันครั้งนั้นแกยิงโดนยิงด้วยปืนสงครามอาก้าเขาเต็มๆที่หน้าอกขวาแต่หน้าฉงนที่ว่าลูกปืนไม่ระคายผิวแกแต่เสื้อทหารที่สวมใส่นี่ขาดกระจุยเป็นรูโบ๋เลยท่ามกลางความฉงนแล้วก็แปลกใจเขาลูกน้องที่แกโดนยิงจังๆแต่กลับไม่เป็นไรที่แกรอดตายจากคมกระสุนปืนน้องฝ่ายศัตรูมาได้ครั้งนี้เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์น้องเขี้ยวหมูตันอันนี้แน่เห็นประจักษ์แกสายตากันเต็มๆก็ครั้งนี้แหละทำให้แกเลื่อมใสและศรัทธาเขี้ยวหมูตันอันนี้พร้อมกับยกเขี้ยวหมูตันขึ้นพนมไหว้ที่คุ้มครองป้องกันภัยไม่ให้แกได้รับอันตรายจากลูกกระสุนปืนสงครามของฝ่ายข้าศึกแล้วก็จะบูชาเขี้ยวหมูตันไปตลอดนี่ก็เป็นเรื่องที่หมวดขันนักรบทหารกล้าผู้นี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสนามรบแถวชายแดนแล้วก็รอดตายมาได้เพราะว่าเขี้ยวหมูตันอันนี้แท้ๆนะครับเอาจากเขี้ยวหมูมาเป็นเขี้ยวเสือมั่งเขี้ยวเสือลุงสมแกได้เขี้ยวเสือโคร่งจากปู่มอบให้หลังจากศึกจากพระแล้วเนี่ยแกก็ห้อยเขี้ยวเสือโคร่งอันนี้ไว้บนคอตลอดทุกครั้งที่ออกจากบ้านจะร่ายคาถาบริกรรมอาคมบทนี้ให้เขี้ยวเสือโคร่งคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงเพราะว่าภัยเนี่ยเราไม่รู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทางที่ดีป้องกันไว้ก่อนน่ะเป็นอันดีแกเล่าว่าเขี้ยวเสือโคร่งอันนี้ปู่ได้มาสมัยตอนที่เป็นพรานป่าเข้าป่าเสือโคร่งตัวนี้สะกดรอยตามหลังปู่กับเพื่อนพรานมาลับๆเพื่อหวังมันจะเอาใครสักคนกินเป็นอาหารเสร็จแล้วปู่ก็เผชิญหน้ากับเสือโคร่งตัวนี้แบบขับขันเลยกระชั้นชิดยากที่จะหนีได้มีทางเดียวต้องสู้เสือโคร่งตัวนั้นกระโจนพุ่งเข้าใส่ปู่อย่างเร็วปู่ซึ่งเตรียมรับมืออยู่แล้วในมือกำมีดพกสั้นไว้พอเสือโคร่งตัวนั้นกระโจนใส่มาถึงตัวปู่ก็สวนแทงด้วยมีดพกเล่มนั้นเต็มแรงเลยเข้าที่แนวระดับหน้าอกเสือตัวนั้นพอดีแล้วปู่ก็โดนเสือตะครุบจนล้มลงร่างของเสือมันทับร่างของปู่จนแทบหายใจไม่ออกเพื่อนพรานที่มาด้วยหายตกตะลึงก็รีบเข้ามาช่วยฆ่าเสือตัวนั้นจนตายก่อนที่จะลากเสือตัวนั้นที่ทับปู่ออกปู่แทงทะลุหัวใจเสือตายทันทีนะมันไม่มีโอกาสได้ฆ่าปู่อ่ะปู่ก็ตัดเอาเขี้ยวเสือโคร่งตัวนั้นแบ่งให้เพื่อนพรานทุกคนปู่ได้เขี้ยวเสือตัวนั้นมาอันเดียวแล้วก็นำเขี้ยวเสือโคร่งไปปลุกเสกอาคมตามพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความขลังป้องกันพยันตรายทั้งปวงให้แคล้วคลาดทุกครั้งที่ปู่เข้าป่ากับเพื่อนพรานเพื่อจะล่าสัตว์แกก็จะปลอดภัยกลับมาแต่จะมีเพื่อนพรานบางคนเสียชีวิตในป่าเพราะว่าถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายต้องหามร่างคนตายกลับบ้านมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีเมื่อปู่อายุมากขึ้นเลิกอาชีพพรานล่าสัตว์เขี้ยวเสือโคร่งก็ไม่มีความหมายกับปู่อีกแล้วก็เลยมอบเขี้ยวเสือโคร่งอันนี้ให้หลานเอาไว้ป้องกันตัวตั้งแต่แกห้อยเขี้ยวเสือโคร่งอันนี้แกก็บอกว่าไม่ค่อยจะเจอเหตุเพศภัยอะไรเลยก็ยิ่งทำให้แกเชื่อว่าเขี้ยวเสือโคร่งอันนี้ขลังจริงๆเขี้ยวเสือจะขลังและศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็ขึ้นอยู่กับผู้ครอบครองด้วยถ้าเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมก็จะพบแต่สิ่งที่ดี ถ้าทำตัวไม่ดีทำแต่บาปตะกรรมทีนี้ก็จะพบแต่สิ่งไม่ดีแล้วครับเจอสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามเลยอันนี้เป็นสัจจะความจริงครับท่านผู้ฟังเคยเห็นเดือยงูเหลือมไหมครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ลุงสิทธิ์อายุ57ปีอดีตแกเป็นนักการพนันตัวยงซึ่งจะพบแกตามบ่อนต่างๆทั่วไปที่ไหนมีบ่อนที่นั่นจะเห็นแกละจะตามหาตัวได้ง่ายกว่าตามบ่อนนั่นเองลุงสิทธิ์ได้เล่าให้ฟังบอกว่าการพนันทุกแห่งเนี่ยย่อมขับเคี่ยวเอาเป็นเอาตายพอเลิกเล่นก็ไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมในสนามบนเวทีจะสู้กันชนิดหมดตัวถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับนักเล่นการพนันแกก็เหมือนกันทุกครั้งที่ลงสนามในบ่อนการพนันแกก็จะตั้งหน้าตั้งตาเล่นเพื่อจะเอาเงินจากเจ้ามือมาใช้นั่นเองส่วนเจ้ามือก็จะเอาเงินจากแกเหมือนกันต่างฝ่ายต่างจ้องจะเอาเงินซึ่งกันและกันโดยมีเงินหน้าตักเป็นเดิมพันใครชนะก็เอาเงินนั้นไปส่วนผู้แพ้ก็ต้องยอมรับตามกติกาในบ่อนการพนันมีลูกเล่นแพรวมากมายทั้งจากผู้เล่นและจากเจ้ามือใครมีกลโกงก็งัดเอามาใช้กันให้เต็มฝีมือแต่อย่าให้เขาจับได้นะอย่าให้รู้ถึงกลโกงถ้าโกงไม่สนิทมีสิทธิ์เจ็บตัวคางเหลืองหรือตายได้เหมือนกันแกไม่เคยโกงในบ่อนเล่นวัดดวงกันไม่ได้ก็มีเสียมีสองอย่างแค่นี้แกก็ทำอยู่อย่างเนี้ยโดยส่วนมากแล้วแกจะเสียมากกว่าได้แต่ก็ยังอยากจะเล่นทั้งที่รู้ว่าเล่นไปก็เสียก็เสียนั่นก็เป็นเพราะผีพนันมันเข้าสิงนั่นเองแกก็เล่าบอกว่าแกจะขับรถมอเตอร์ไซค์นี่ไปเล่นการพนันตามบ่อนต่างๆมีทั้งบ่อนไพ่บ่อนไฮโลบ่อนชนไก่เป็นต้นบ่อนมีให้นักพนันเลือกเล่นได้ตามความถนัดของแต่ละคนสำหรับแกเนี่ยจะเลือกเล่นไพ่เพราะเป็นความถนัดเฉพาะตัวของแกวันไหนเล่นได้เงินมากแกก็จะเลิกพละจากบ่อนรีบกลับบ้านเพราะคืนเล่นต่อไปมีหวังเงินหมดแน่เป็นนักเล่นมืออาชีพต้องรู้จักเล่นรู้จักเลิกเมื่อรู้ตัวว่าเสียหรือได้อย่าไปตะบี้ตะบันเล่นจนหมดตัวไม่อย่างนั้นหมดละทั้งบ้านทั้งที่ดินน่ะไม่ช้าหรอกอยู่มาวันหนึ่งแกได้พบพระธุดงค์รูปหนึ่งโดยบังเอิญขณะที่ท่านปักหลดจำวัดอยู่ในที่สงบก็เข้ากราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมทั้งถวายปัจจัยให้ท่านเอาไว้ใช้ยามจำเป็นแต่ท่านกลับบ่ายเบี่ยงที่จะรับปัจจัยท่านอ้างว่าเป็นสงฆ์ธรรมยุตรับปัจจัยไม่ได้แกจึงเอาปัจจัยที่ตั้งใจจะถวายให้ใส่ลงในย่ามของท่านอันนี้ท่านไม่ได้รับปัจจัยด้วยมือเนี่ยนะท่านรู้ได้ว่าแกเป็นคนชอบเล่นการพนันก็เลยมอบเดือยงูเหลือมให้แกพร้อมกันแนะวิธีการใช้เกี่ยวกับเกี่ยวเงินในบ่อนแล้วก็ยังให้คาถาสำหรับบริกรรมประจุใส่ลงในเดือยงูเหลือมแกพิจารณาดูเดือยงูเหลือมเป็นของแปลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนจะขลังแค่ไหนเรื่องอย่างนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไว้ก่อนแกก็เก็บเดือยงูเหลือมชิ้นนั้นไว้ในกระเป๋าเสื้อจนกระทั่งจบการสนทนาแกก็นมัสการกราบลาพระคุณเจ้ากลับบ้านลุงเสร็จนักเล่นการพนันตัวยงเปิดเผยว่าตอนแรกๆเข้าบ่อนแกไม่กล้าที่จะเอาเดือยงูเหลือมอันนี้งัดออกมาใช้แกยังลังเลจนหัวใจเต้นระทึกยังกลัวกลัวกล้าๆอยู่จนผ่านมาหลายวันเห็นว่ามีแต่เสียก็เสียไม่รู้จะถอนทุนคืนได้หรือเปล่าสุดท้ายก็เอาเดือยงูเหลือมพร้อมกับบริกรรมคาถาประจุกำกับลงในเดือยงูเหลือมตามที่ท่านบอกแล้วก็ตั้งใจเอาไว้ว่าวันนี้จะเอาเงินจากบ่อนนี้เท่านี้ก็จะเลิกวันพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่เรื่องอย่างนี้ต้องมีสัญญาและสัจจวาจาหากเล่นได้ตามที่ขอแล้วไม่เลิกทีนี้หมดตัวเลยละแรกๆแกเล่นก็ยังเสียอยู่จนเหงื่อแตกพลากพลักในสมองก็คิดว่าเดยงูเหลือมมันไม่ได้เรื่องซะแล้วล่ะเพราะว่าเงินที่แทงลงไปทุกตาเนี่ยมันหายวูบไปกับสายลมแกถึงกับเป่าปากมีอาการหงุดหงิดมองไปเห็นเพื่อนๆที่นั่งลุ้นนั่งเล่นอยู่ข้างๆนี่หน้าดำคร่ำเครียดพอๆกับแกส่วนเจ้ามือเนี่ยนั่งยิ้มเพราะว่ารับทรัพย์จากลูกค้าไปเยอะแล้วสิ่งที่แกผุดคิดเมื่อตะกี้ค่อยๆหายไปเมื่อผลตามที่ตามมาปรากฏว่าทีนี้แกเล่นได้เงินทุกตาสามารถที่จะถอนทุนคืนได้เล่นต่อไปเป็นกำไรเพราะวันนี้แกขอกำไรจากเงินในบ่อนนี้เป็นจำนวนหนึ่งแหละแล้วจะเลิกกลับบ้านเสร็จแล้ววันนั้นแกได้เงินจากบ่อนไปมากพอสมควรก็รีบเลิกแล้วก็กลับบ้านทันทีตามที่พูดเอาไว้แกเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่แกมีเดือยงูเหลือมพร้อมกับคาถาแกได้เงิน จากการพนันตามบ่อนต่างๆมากสามารถเอาเงินจำนวนนี้มาสร้างบ้านแล้วก็ทำทุนประกอบกิจการอย่างอื่นได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวไม่เดือดร้อนเมื่อเห็นว่าพอแล้วจึงได้เลิกเล่นการพนันส่วนเดือยงูเหลือมที่แกบูชาไว้บนหิ้งในบ้านตั้งแต่นั้นมาแกก็ไม่เคยเข้าบ่อนอีกเลยตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้แต่สิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือเดือยงูเหลือมจะต้องบูชาทุกวันพระแล้วก็ไม่คิดจะมอบให้ใครเอาไปใช้ในบ่อนอีกเรื่องนี้เป็นความลับที่แกจะต้องปกปิดไว้ไม่มีใครรู้ตามที่พระธุดงค์ท่านกำชับไว้ไม่ให้แพร่งพรายเรื่องนี้ให้ใครรู้เป็นอันขาดด้วยเหตุนี้แกต้องเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวจนตราบทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าแกมีของขลังของดีสำหรับการเล่นพนันอันนี้เป็นตรรกะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่รวบรวมมาจากผู้เล่าคือลุงสิทธิ์เนี่ยเพื่อนำข้อมูลที่เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ของแกเอามาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นองค์ความรู้ว่าไสยศาสตร์นี่ยังลึกลับแล้วก็มีจริงถ้าไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่ก็แล้วกันนะครับต่อไปของขลังอีกประเภทหนึ่งครับมีดหมอในอดีตมีดหมอเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมีชื่อทั้งปราบพูดผีปีศาจได้ชะงักดีจึงเป็นที่นิยมของหมอขุนไสยหรือว่าพ่อมดหมอผีมีดหมอเนี่ยใหทั้งคุณทั้งโทษสองอย่างเพราะฉะนั้นต้องมีคาถาสำหรับเสกใส่มีดหมอทุกครั้งเมื่อจะนำมาใช้งานลุงเผาอดีตเคยเป็นผู้เรืองอาคมหรือว่าหมอขุนไสยท่านเล่าให้ฟังบอกว่าแกมีวิชาอาคมและวิชาไสยศาสตร์เมื่อครั้งสมัยที่บวชเป็นพระแล้วก็ได้เดินธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆมาแล้วนับไม่ถ้วนจึงต้องมีวิชาอาคมแล้วก็วิชาไสยศาสตร์ติดตัวไว้เป็นเรื่องปกตินอกจากนี้ยังต้องมีมีดหมอลงยันเสกอาคมพกติดตัวไปด้วยซึ่งมีดหมอที่แกพกมันเล่มเล็กไม่ใหญ่อะบนมีดหมอที่เป็นเหล็กจะมีอักขระอาคมและยันตอกติดเนื้อเหล็กเอาไว้และเชื่อว่ามีดหมอเล่มนี้จะต้องผ่านมือผู้เรืองอาคมมาแล้วหลายคนแกจะเป็นคนที่มีโอกาสครอบครองมีดหมอเล่มนี้เป็นคนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่แกก็ไม่สนใจขอให้มีดหมอขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์แค่นี้แกก็พอใจแล้วมีดหมอที่แกพกไปด้วยนั้นช่วยให้แกรอดพ้นอันตรายมานับไม่ถ้วนส่วนมากจะเป็นพวกพูดผีปีศาจที่มารบกวนมันมีความร้ายกาจมากถ้าอาคมไม่แก่กล้ารับรองรับมือมันไม่ได้แน่พวกมันจะเล่นงานทุกคนที่เข้าไปในอาณาจักรไม่เว้นแม้กระทั่งพระอย่างแกพวกมันยังคิดจะรุมทำร้ายเอาถึงตายเชียวแหละในป่าในเขาเป็นแดนมิกสัญญีที่น่าสะพึงกลัวจึงต้องมีอาคมและของดีของขลังไว้ป้องกันตัวมีบ่อยครั้งที่พระธุดงค์เกิดปอดขึ้นมาพอโดนผีหลอกก็เข่าอ่อนหมดเรี่ยวหมดแรงอ่อนปวกเปียกหรือไม่ก็วิ่งหนีผีจนจีวรไปเกี่ยวหนามขาดกระรุ่งกระริ่งพระบางรูปนี่กลายเป็นคนบ้าเสียสติหลงอยู่ในป่าไว้ผมยาวอย่างอาทาซานแต่สำหรับแกแล้วพร้อมที่จะรับมือจากอาถรรพ์และความวิปริตของป่าได้ตลอดขณะเดินธุดงค์ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวเท่ากับภัยธรรมชาติเพราะมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีจะรับมือกับธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องยากถ้าเป็นอาถรรพ์หรือว่าพูดผีปีศาจก็พอจะรับมือได้ซึ่งแกก็เคยเจอมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งคืนนั้นแกปักหลบอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งก็มีเงาทะมึนจำนวนมากปรากฏตัวเต็มถ้ำไปหมดพวกมันพากันส่งเสียงร้องโหยหวนดังระงมจนไม่มีสมาธิจะนั่งวิปัสสนากรรมฐานเพราะถูกเสียงประหลาดเหล่านี้รบกวนเมื่อไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้ท่านก็บริกรรมคาถาหมายจะไล่พวกมันออกไปจากถ้ำแต่ปรากฏว่าคาถาที่ท่านบริกรรมนี้ไม่เกิดผลพวกมันก็ยังสำแดงเดชอาละวาดส่งเสียงร้องดังเสียงแหลมเล็กระงมไปทั่วถ้ำเมื่อเห็นว่าอาคมทำอะไรพวกมันไม่ได้ท่านก็เลยเอามีดหมอที่ติดตัวมาเอาออกมาใช้โดยการบริกรรมคาถาหลายบทเป่าลงในมีดหมอเล่มนั้นจากนั้นก็เดินออกจากโกรธไปยืนเผชิญหน้ากับพวกมันพร้อมกับกวาดแกว่งมีดหมอเล่มนั้นในอากาศพลานุภาพของมีดหมอได้ผลสามารถไล่พวกมันให้ออกไปจากถ้ำได้สำเร็จพวกมันไม่อาจจะต้านอำนาจของเวทมนต์จากมีดหมอได้ก็พากันล่าถอยหนีไปไม่เป็นกระบวนทำให้ภายในถ้ำกลับมาสงบอีกครั้งนี่ก็เป็นประสบการณ์แท้ๆนะครับของผู้เล่าที่เคยเอามีดหมอมาใช้กำราบปราบพูดผีปีศาจจนกระทั่งอยู่หมัดล่าถอยหนีบางครั้งอาคมก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องหาทางมีอุปกรณ์นะครับหาตัวช่วยอย่างมีดหมอนี่แหละดีที่สุดนะท่านว่าอย่างนั้น ทีนี้มาถึงกุมารทองครับกุมารทองนี่ใครๆก็รู้จักณทองเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์แต่ก็ไม่ถึงกับงมงายเคยเล่าให้ฟังบอกว่าวันหนึ่งแกกับเมียไปหาหมอพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระสายธรรมยุทธไม่ค่อยจะอยู่วัดวันๆจะจำวัดอยู่แต่ในป่าช้าตลอดจะออกจากป่าช้ามาอยู่วัดเฉพาะช่วงเข้าพรรษา3 เดือนเท่านั้นมีชาวบ้านเคยเห็นท่านนั่งสนทนาธรรมกับพูดผีปีศาจอยู่ที่ในป่าช้าล้วนแต่เป็นพูดผีที่ยังมีกรรมไม่ได้ผุดได้เกิดพูดผีเหล่านั้นก็เหมือนคนนี่แหละย่อมมีทุกข์เมื่อละสังขารแล้วมีกรรมมีเวรอยากจะหมดทุกข์ก็มาฟังเทศฟังธรรมจากพระคุณเจ้าทุกคืนวันพระทำเอาชาวบ้านที่ไปเห็นถึงกับฉงนงงงวยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคำเล่าของชาวบ้านกลุ่มนี้แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาพากันมานมัสการท่านจนแทบจะไม่มีเวลาให้ตัวเองสุดท้ายท่านก็หายไปจากป่าช้าที่ว่านี่นานหลายปีเพิ่งจะกลับมาอยู่ป่าช้าอีกครั้งหนึ่งลุงสมก็ถือโอกาสไปพบท่านในป่าช้าตอนแรกท่านก็ปฏิเสธสนที่จะสนทนาด้วยครั้นแกยกเหตุผลนั่นแหละถึงได้อนุญาตให้พบได้ก็คุยกันไปคุยกันมาไม่รู้พูดที่ท่าไหนท่านชอบอกชอบใจมอบกุมารทองให้ลุงสมมาบูชาพร้อมกับบอกคาถาใช้บริกรรมแกก็นำกุมารที่ท่านมอบให้มาบูชาตามที่ท่านบอกทุกประการ1 อาทิตย์แรกคนในบ้านไม่ได้หลับได้นอนกันเลยจะมีเด็กตัวเล็กๆ เป็นผู้ชายแต่งตัวเป็นคนโบราณมารบกวนสร้างความรำคาญให้ทุกคนแกรู้ว่าเด็กทารกน้อยนี่จะต้องเป็นกุมารทองก็ทำนิ่งเสียทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยให้เขาเล่นตามอำเภอใจจนกว่าจะพอใจเมื่อนั้นเขาจะเลิกเล่นก็เลิกกวนไปเองว่างั้นแล้วก็เป็นจริงตามที่แกคิดจากนั้นกุมารทองน้อยก็ไม่มารบกวนคนในบ้านอีกต่อมาก็มีแต่โชคมีแต่ลาภเมื่อกุมารทองมาบอกเลขเด็ดจะ2 ตัวบ้าง3 ตัวบนบ้างโดยจะมาบอกก่อนที่วันจะหวยออกวันหนึ่งแรกๆแกยังไม่มั่นใจเกิดความลังเลเหมือนกันแต่ยอมเสี่ยงควักเงินซื้อหวยใต้ดินเล่นพอหอมปากหอมคอปรากฏว่าแกถูกหวยได้2 ตัวล่างเต็มๆรับทรัพย์จากเจ้ามือหวยไปใช้ไอ้ที่จะลืมไม่ได้ต้องเส้นไหว้ด้วยนมและของเล่นแกกุมารทองตัวนั้นจากนั้นมาแกก็จะถูกหวยทุกงวดและทุกครั้งที่แกถูกหวยจะเส้นไหว้กุมารทองเป็นการตอบแทนเรื่องกุมารทองให้เลขเด็ดแกไม่เคยบอกให้ใครรู้เกรงชาวบ้านจะเฮโลหลังไหลมาขอเลขเด็ดแกจนรับแขกไม่ไหวคนที่จะถูกรบกวนมากก็หนีไม่พ้นกุมารทองแหละแกจะซื้อหวยใต้ดินกับเจ้ามือเงียบๆเมื่อถูกหวยก็จะรับเงินเงียบๆทำให้แกไม่ถูกรบกวนจากใครแล้วก็เงินที่ถูกหวยทุกครั้งส่วนหนึ่งแกจะแบ่งนำไปถวายให้พระหมอที่จำวัดอยู่ในป่าช้ารูปนั่นแหละแกถูกหวยใต้ดินที่กุมารทองให้เลขเด็ดมาตลอดเป็นปีสร้างฐานะจนมีเงินพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนเมื่อนั้นแกก็เลยเลิกเล่นหวยแต่ก็ยังคงบูชากุมารทองตนนี้อยู่กระทั่งบ้านที่อยู่เนี่ยเกิดไฟไหม้ทั้งหลังและกุมารทองที่บูชาอยู่บนหิ้งก็โดนไฟไหม้และของทรัพย์สินในบ้านก็ขนออกไม่ทันแกก็ต้องสูญเสียบ้านและสิ่งของรวมทั้งกุมารทองที่แกรักและหวงแหนมากไปด้วยแต่ก็ยังโชคดีที่แกมีเงินเก็บที่ได้จากถูกหวยใต้ดินฝากธนาคารไว้มากพอสมควรก็เลยนำเงินจำนวนนั้นมาสร้างบ้านหลังใหม่เงินที่เหลือนำมาประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวแกบอกว่ามันเหมือนทุกขลาภหรือเปล่าแต่เอาเถอะถือว่าเป็นบทเรียนที่จะต้องจดจำอดีตเอาไว้เคยไปขอบูชากุมารกับหมอพระอีกท่านก็บอกไม่มีให้บูชาแล้วเพราะว่าสร้างกุมารทองขึ้นมาเพียง9 ตนเท่านั้นแล้วแกก็ยังได้ฟังท่านพูดถึงกับอึ้งแต่ก็ได้แต่ทำใจเมื่อไม่มีกุมารให้บูชาอีกก็ไม่เป็นไรขอให้เรามีความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารที่โดนไฟไหม้เชื่อว่าเขาจะต้องมาให้โชคลาภเราอีกไม่ช้าก็เร็วแกก็ได้แต่หวังว่ากุมารทองตนนั้นจะกลับมาบอกเลขเด็ดแกอีกครับนั่นก็เป็นความเชื่อของนาทองคนที่เคยบูชากุมารทองจนร่ำรวยมาแล้วในอดีตแต่ก็เป็นทุกขลาภของแกเหมือนกันในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์เต็มร้อยหรอกครับ